سورت بقره یو سل سلور سلو اختم آیات دو دویم سپاری لنبی مخدم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون سورة بقرة سلور سیوا اول ایسا کی توحیدو او صلایاتونو اغدر بابو نوا دویم ایسا کی اثبات در رسالتو پائی کی نها اعتراضات داغ یهودو داغ غلط و خلقو پا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانے اول اعتراض په پیغمبر په واسطه او چې تا ته کوم زین علم ملاویږي نو هغه باندې به اعتراض کوي ستا په استاد به اعتراض کوي لکه د نبی علی سلام په استاد په جبرئیل اعتراض کړو دویم په ملګری به اعتراض کوي په سلیمان علی سلام اعتراض کړو دریم غلط سيزونه به دلاروا کوي سحر او منتر پینزم الفاظ آغا چه منخول ندی آغا بوئی پینزم پینزم مخی ده یو سوی اوز بل سوی مخی با ده کم سی زون چه ناروا گنن نوز آغا روا گنن نما ننسخ من آیتن او ننسانات بخیر منها زمخی پوئی نو موز پوئی اوما پوئی شم او شپګم الله نائبان نیولی او ته موږ دا غینه منکه پنځه جوابونو اوم کتر رښتینی پیغمبر وې نو ستا په صداقت به الله موږ سره خبرې کړې وې یا به موږ ته یو چټ را لېګلې وې بیا دوم او داتم ترمن زدرې خبرې روانې وې یو خبره توحید د پاره بیت الله جوړ شوی نو ور په کې شرک وې دویم نبی علیہ السلام دعا د ابراهیم علیہ السلام وا هغه دعا اوتوا او دریم توحید د ټولو انبیایو مشترکه مسلوا خصوصا ستاسو نگانو پاغي وصیت کړو یا اتم شوبه شروع وا چې ستا خپل دین کې شک دی کله یو خامخه او کله بلغه کله بیت الله او کله بیت المقدس نو جواب دادې چې د الله د حکم تابع ما چاما الله ما تکم طرف ته حکم کوي نزار طرف ته مخاړو ما يهدي مي يشاء الى صراط مستقيم د دې زینا حالت بیانې چې پیغمبر را چې کلم واه وکړه او ستا مخ بیت الله ته واولې دو نو ته پریشان وې پریشان پدې وې چیرې اوز بخلق اعتراضونو شروع کی پریشانی حضرت تراغلوا دو وجه د اعتراضونو د خلکو نا او حدیث کی چرازی جنبی علیہ السلام خوشحالو نو ترمیزی کی روایت رازی چې خوشحالو او دلتوی زوینو منگستا پریشانی ته پریشان او خفائی داغی مقصد داده چې اول نبی علیہ السلام خوشالو چزا الله ز خاوند د دو قبلو ګرځولې ما او ز دو قبلو والا ته وګرځېدم زما ته الله زر حکم کی سو ډېر خبر نشي بیا به خپل قبله ته واولم چې کله وخت ډېر زیات شو شپارس ولس میاشتې خلک هغه طرف ته عادت شو نو بیا پریشان و یا سينه کو اس ما ته الله حکم کی چې مو غواړو بیت الله ته نو بیا خفو شوز په ما باندې به خلک اعتراضونه کوي چې ته څنګه پیغمبر یې چې ته کله یو خامخ کې او کله بل غا څنګه چوي نو هغه څه وشو نو حدیث لګي د اولنی حالت سره او قران د آیت لګي د اخیرنی حالت سره قد نرا تقلب وجهک فی السماء تاکی وینو منگا تقلب پا ماند اولیدو رولیدو سرا پا ماند تقلب دا پریشان سرا لیکن سورت نور او دیر شمایات کے براشی تتقلبو فی القلوبو والابسوار پریشان بی پدی گزرونو نظرونا دا سرز زمان مخی تراروان دا اللہ دیر منگسانے کی دیر سخت رز دا تتقلبو فی القلوبو والابسوار چه پریشان بی پارت گزرونا اوسترگی نظرونا آغا دا سرز دا چې سړی قبر کې پریوزی غټ ډېرې فودريږي نو دا غې نبیا پورته کېدلې او بیا غ میدان کې ودرېدلې او بیا غ سختی او اسانی د الله دی اسانه کې قد نرا تقلب وجهه فی سمای پتا کې وینو موږ پریشان د ذات ستا او وجه نه مراد ذات او د ذات نه تعبیر په وجهه سره زکه وکړه چې مها په مخ باندې آثار د بدن ښکاره کیږي د خوشحالی او د خفګان کله یو انسان خفره نو د تندی او داغه د مخ د سترګو نه پته لګي چې پریشان وي په بد حالت هو یلکه ګوره مخ له مرزه ګینو غوسه ما ګینه خفای ما په خلې مزار کوي او چورته ګور نو سره ته ځان نه اوسایر ته کوي یره لانی اوسره ولی د نور بدن نه معلومات نه کې نور خو پټ دی دا معلومات د لاس نه کې اراده کم دی نه کیږي دا د مخ نه کیږي مغ حالت بدل کړي و ير اوس د غصه حالت دی الک صوت ویم نه اسنه چې د کنزلونو کې اسنه چرتا غصن شي نو د پریشانه حالت په مخ باندې معلومیږي نو ځکه تعبیر د مخ سره کړي معنا بدن او سمان مراد بلندی او چتواله الله ځان ته نسبتو کو او چتوجه د علونا فلن اوس الله وزستا بر پریشاری ویرم چې تخفای دا خفه پسو ها د وجه د اعتراضونو دا د وجه د اعتراضونو دو خلکو نه چوز به خلک اعتراضونه کوي فلن ولی انک او اعتراض چکله یو انسان دین بیانې پاغه په پاره طریقې تراس کی پاغه به الزامات راځي د خپل نو هم د پردو نو هم کله به یو خبره کوي خپل کله به بل خبره کوي پردي خپل به می او پردي به می ک بیانې ګوره په دبانې اول اعتراض داو کمه خې نوې قبله ته اړولې چې دا څنګه پیغمبر دې په بوخانو کتابونو کې رده نه حکم پیغمبر دې زی قبلتین دے دیکھو پا یو قبلہ پادشو بیام اعتراض راتو الزام راتو چه کلمخ والاو نو بیام اعتراض راتو چه ستاخ پل دن کی شک دے کل یو کعبی تمخی و کل بل تمخی نو اللہ وی تپ دے پریشان ای خو تابز یو دا سی قبلی توالو ما چه تبا همیشه پاگی بیا خوشحال و خوشحال ای او تر قیامت بورو باگا قبلی لکه بیت اللہ قد نرا او اغا نور سیزونا نور ماناگانی چه بعض خلق کئی نو اغا آئی کردی نقصاون نرا زیداز مونت شیخ مختار مانا را قد نرا تاکیوینو منگا تقلب وجه کا پریشانی دزاد صاف سمای برا زستا پریشانی برا وینو ملاوی پلا نوولی انکا قبلتا نخام خا وابلو منگ تل را یو داس قبلتا تردوا چه غورو پسند بکی تا غیل را پاینده کی آینده کی بطا خاگانه نوالوا مقبل پطلب دو مجد حرام بانده فحیث ما کنتم کمجه کی چه تاسو فولو جو کم والو مخونا شطرو پطلب دو مجد حرام حضر کے سفر کے اقامت کے ان اللذین او دل کتاب بشکا کسان چور کرشو دل کتاب مورا ترزا مزارع په خپل معنی سره پاتې شو او کارونو محذوفات او کسی په کې کې بیا و مزارع په معنی د صیغه د ماضی سره اخلي واین الذین اوتل کتاب لا یعلمون انه الحق من ربهم او بشکا کسان چې ورکړی شوی د کتاب د خپویږي چې بشکا دا اړول د قبلې د اړتیا دی د طرف طرف د دینه وملاو بغافلن اما یعملون او نه دی الله نا خبر دا کارونا وملاو او نه دی الله نا خبر وملاو او نه دی الله نا خبر دا کارونا یعملون چې داخله کې کوي خلق چې کوم عمل کوي الله په خبر دی الله په پوه دی ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك ورکه ته آ کسانو ته چور کړي شو د کتاب هر قسمه دلیل کته هر قسمه دلیل دی خلکو ته ورکه راوړي نو ما تبعوا قبلتك نتابيږي د استاد قبلې و ما انت بتابين قبلتهم او نه ته تابيږي دونکو ته قبلې ده دی اغه استاد مني ته دا اغه نه مني قبلې نه مراد دین دی زګه چې کم دین باندې نو هغه دین طرف ته ولا الله قبله ګرځي د يهودو یو قبله وا د نصارا او بلوا د مسلمانانو دا و ما بعضهم بتابین قبله بعضین او ندی بعضه ده دی تابع کیدون کې د قبله د بعضو والا ان تبعت اهوا او مو کتاب شویته د خواهشاتو د خلکو پس دا غنا چراغ د علم د قران انك اذا لمن الظالمين يقينا تبي فداوك ها مغاد الظالمون ورا مخم ترشو دات مخم ترشو يوصل شلم آیات کې يوصل شلم آیات وګوري ال ته ویلو قل ان هدى الله والهدى ولئن اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير پیغمبرا کتابې شوې ته د خواهشاتو د خلکو بازارنا چې دا ته علم د قران علم سيوتي الاتقان کې د علم معنا کړي القران پس د قران دراتو د علم نه د خلکو خواهش پر روان شوې اے قران او سنت پرې دي یره وي پلان می خپه کیږي پلار دے چه خپا کی گی نو سکے چه پا غلطا پسر خطے رے ظالم بچے بعض پلاران پا غلطا اون خی نو سبا کے لکا آزر پا غلطا خطے ہو نو ابراہیم علیہ السلامی خپا کاؤ و ناخ پلزانی تبا کاؤ بعض پلارانی دے غلطا نو سبا کے او را او پلار میں خپا کی بعض مین دی غلطی مور ورطاوی بچے دابا کے خیر دے بیدینی دی خود ماما منے سبا کے دارنګي کله کله ورور می خپکی کله کله پپو ماسی می خپکی ولی غلط کار کوي او په غلط کار د بی دیني کې بل بیا د مشر نه منی الله وی و ان جاهداک لتشرک بی مال صدقه بیل من فلا تطعوما بیا باندې منی د داسه مشرانو ٹھیک ده وا مشر دې خود د بی دیني چې ته اوس ما بی دیني ته راوا دین نه می منکه رسومات را باندې کې ریواجونه را باندې کې لزما سګه د ځغتا پای کې مخې کو نه الله وی ولا ان تبعتا او دا کار مینه کا خو پلان می وی چې وکنو ولا ان تبعتا اهوا او ما کچره تابې شو ته د خواهشاتو د خلکو د پلان او د مورو د پپو د ماسی د خواهشاتو په سر روان شوې فزاغ نه چرای ته علم د قران علم دو قران دا حدیث راغه دو سنت راغه بیا هم دا غی خواهش په سر روان شوی مالک من الله من ولی ولا نسویر نبوی تعالی بيد الله نا سوکتوس انو سوکم دادی بیا باندې سوک معاون پاتې نشي نوال ته ویله ودایات 120 کې خپل ته په مسلې د توحید کې او چا چې د مسلې د توحید نه انکار وکړ لا رب ذلیل اور سوا کما سوق معاون به پاتین کما او دلته آیات روڑے پسکی په خلاف دو سنتو کې چا چې دو سنتو خلاف وکاو نو انکا اذا من الظالمین انکا اذا لمن الظالمین یقینا پدا وکه تبید ظالمانو نا ظالما دې چې دو سنتو د پیغمبر خلاف کوي نبی علیہ الصلات والسلام چې کله وفات کېدو نو هغه ویلو ها ما ترکتو فیکم امرین پرهودو ما پتا شو کې دوه سيزونه لن تزلو چر ګمرا او خطا بنشي ما تمسکتو ما چې سو پوری منگولو لگولی تاسو پاوتوالو بانی لن تزلو چر خطا گمرا بانشه ما چه سو پوری منگولو لگولی تاسو پوری دوالو یو کتاب اللہی و سنت رسولی یو زمان دازمان کتاب اول زمان دا پیغمبر دا سنتو نن خلقو دا اللہ کتاب ام پرخیره و سنت ام پرخیره نو گمراهی طرف تا خلق روان ده لن تزلو چر گمراه و خطاب نشه ما تمسکتم به ما چه سو پوری منگول نیرگوری دا اللہ پا کتاب او دا پیغمبر پا سنتو منگول خاخی کا چه سر تاغوی نو پاغی عمل کوا داوی یرا کنمانو ندازی کی گی ننا نممانی دا غلطو ولین تباتل ولین اتیتل لزین دکوی ولین تباتا احواهم مبادکا ما جاکا من علمی یہ نن خوبتا دا مورو دا پلارو منی رو را آتورو تیارو کی آتور تمونو کی آئے کی داس سخص عذابونو دی علتا بسکے التا خو نه پلار پکاريږي نه ماسي او نه پپو نه ورور پکاريږي رورا ا کارو کا چوي په زما زمارب زمانه خوشاله رورا رب خوشاله کا یو کار کې نو د خوشاله ولو د الله د پاره وکا دا مکو اچ زي دا شون نه کم بیا به خلک وي دا او خلک به دا وي خلک پرې دا انکا اذا اغه زي د پاره تیارې پکار دي انکا اذا لمن الظالمين یقینا تبي پدا وکي خامخا ده ظالمانونا الذین آتیناهم الكتاب آکسان چور کڑے منگا غیر را فام دی کتاب یارفونو پی جنی آغی دی کتاب لرا کما پی جنی آغی دی پیغمبر لرا پی جنی آغی دی تحویل قبلی لرا کما یارفونا ابناهم لکه څنګه چې پیژنې خپل ځامن لرا الله وي څنګه چې خپل ځامن نه غلطيږي نو دارنګ ته تحویل قبله نه غلطيږي و ان فريقا منهم لا يكتمون الحق او یقینا یو ډله د دینا خامخا پټي حق لرا او هم يعلمون او دې خپوي چې موږ حق پټ کو الحق من ربك پر بیان شو د طرف درفستانا فلا تكونن من الممترين مکه غته شکون کنا پیغمبر شک ها پیغمبر شک نا پیغمبر شک نہ کاو مکه غ اے مخاطب ما او تا ته د شکون کنا مکه غ ته د شکون کنا په دې تحویل قبله کې چې دا الول د مخ به الله حکم کړي او کني کړي یا مکه غت د شکون ګنه مخاطبه د سنا پراتو د عذاب په دی باندې چې په دی با عذاب راځي او کنه راځي یک شک مکوا وا ان فریقا ویل کل وجهتن هو موليها او د پارا د هر یو قوم وجهتن طرف د مخ کول دي وچه دا قوم مولیا مخلون که دی اغا طرف تا فستا بی قل خیرات تی نو رامنده که ست رامنده که خیراتونو تا رامنده که خیراتونو تا چه کمزه که دیگو نباندی دی نو حال تورده او دا کجورو دادو کو ختم کوئی غاری تا غاری تسپی واچوئی او دا اغی ختمو نکوئی ادو کو هار غاری تا واچه که نا کجورو اډو کې تقسیم کړی او پاګه باندې ختم نه کوي کنه بعضه علاقو کې په ګورګورو پاډو کو باندې ختم کوي بعضه دا تسبیحات او وظیفه به اړې راړې او پاګه دې کې دا دور دي دور ها کګې به کې ناسې پیرا به کې کګې باندې کې پیرا به اول ته بده ها په دې اډو کو باندې ختم نه کوي ها د جوارو په دانو له جدا دي پاو دانی په پاو دانو باندې ختم کړي د جوارو دا د هر ځای خپل دین دی نو فاستبق الخيرات نورا منډکې د جوارو پاو دانې لا دا حالت ده را منډکې د کجورو پاوډو په ختمونو باندې نا خیرات معنا کړی دا طبقات الکبرى د ابن سعد اطاعت الله او پیغمبر قران او سنت راشه چې قران بیانېږي نو قران زکا احادیث بیانېږي نو حدیث زکا چې مخه ته ډېر خخ بیان مخه ته راشي اینما تکونو چې یو مسله زکړه او پاغه دې عمل کو نو داخل من دنیا او مافیا دغه په متاسو ډېر مسلې حدیثو کې ذکر یا پاغه طریقه سره او دس کوي پاغه طریقه سره موږ کوي یاد قران باندې ګوره سړی عقیده سمېږي عمل به سمېږي چې سړی به سمې او چې نه سمایي نو هغه په یو غوږی په بلی وباسي وای زما پس زه خاص مسلمان یم ورته کافر خو یو چې ماته قران نه بیانې مونږ درس کوی او ځکه ویل کې درس خلک کافر وته که خو کافر مونږ نه چې مونږ درسونه کوي مونږ ته مسلې بیانوي دې سبا سکے ها سورۃ یاسین او ته کړه او سوز دې وي الله دې زموږ د خلکو اصلاح وکړي ته اصلاح نه کیږي دا ګرانه وامن حیث د کم زینا خرجتا چوتلتا فوالی والا واوجا کا مخفل دا زنانو اکثر طریقې باز د زانه جوړ کړي ځکه د کورونو کې اکثر ختمونه سوګي زنانه کوي سوزلا دورا ډوکی والا وا پاو د جوارو دانی او تلا اغه والا وا دا ټول په پیغمبر شریعت نشتا نه په بیان کړي دا د زانه خلکو طریقې جوړ کړي او د یو سخت کار دی دا غي د فارا سورۃ یاسین وایا چا اللہ تا ما دا صح کارسان کے پوشی یا یو کور دے جوڑ کا دا غیر پارا ختم کا خدا نا چھتا یو ٹیکا جوڑا کے خبر تا مناسی قرآن نبو سرائی ننگ ما شمانو پیو مقبرہ با تیری دوس کل بطلو یو بابا خزم روا لار سر خواہ کے خخ کروا نو هغه بابا به راته غټ قران به ورسره او د قبر سره چاپه ده سلو چکه خخې کړي او پاغه ده پاسه ساتره ماتره چوره سوره ځان ته کړو دغه چې بناسو قبر ته په ابو دې ته به ختمونه کول بابا ډېر زور اور سړیو چې کېږي چې بوډه خدا نه په جندینو جدا شه خو د قبر نه ورنه جدا کېدی نشي نو بابا ته خو هغه دې نه شنو ول هو سن باباګان په دې بوډېګان به ډېر مهین شي پوښي بیای مقبره کیم نپریری اسی تلاوت بانه کری خدای قبر تاو تا گوری کلو بی پلاسوا کلو بی خزف کلولا آو دیو حبی قرآن تم کتل زه ختم کوم ابی پسی دا ختمونه که چه دا صحابو کلی منگتوا چه منگیم کهو کن پا دیر طریقه که صحابو چرت قرآن لسته دا خود قرآن بیزیتی در قرآن قرآن دی اغسته و ناسته آغا نور سکه اپیزان و قاریان و طالبان چاپیره د قبر نه چاپیره نه سي ډېرې چاپیره کړی دا چې زړه جایزو فاسته به اولولو ځان د محدثین او لولو علما ځان ته لولو مشایخ وي او دا غي د قبرونو مقرو صداکار کیږي ځکه چې هغه د دې سيزونو رد نه وکړي کاغه رد کړي وي نو دا غي شاګردان او بداغه حبانه به عمل کاو فاسته بقل خیرات رامندکې قران او سنت کم جے کی چو قرآن بیانی گستا پکور کے نکور تراشا اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمعیا کم جے کی چین را بولی تاسو اللہ ٹول ان اللہ علا کل شئین قدیر بشک اللہ پر یوشری قدرت والا ومن حیث خرجتا دا کم جے نچو تلیتون واروا مخفل شطر المجد الحرام پترب دا مجد حرام باندی وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ او یقیناً خامخا دا علو دا حق دا رشتیا دی یقیناً دا تحویل قبلی رشتیا دی طرف دا ربستانا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ او ندی اللہ نا خبر دا کارون نا شتا سی کوئی وَمِنْ حَيْسُ دَ کَمْزِ نَا چُوَتَ لِتَا فَوَلِّ وَلَوَا وَجَهَا مَخْبَلْ فَطَلَبْ دَ مَجِدِ حَرَامْ بَانْدِ وحیث ما کنتم کبنے کچی ایتاسو فولو وجوہکم والوی مخونا شترہو پترف دا مجد حرم باندی عین کعبان دا دکر عین کعبی تشپال سولس کسان رازی مانا پترف دے ایک بیت اللہ دیجے کی دے او دیجے کی تم اس کے قبلتن امستا مسکی گی دکر بیت اللہ نلو یای حاتا کی چار چار پیر سرے مسجد حرم دے اغا مسجد حرم طرف تا مسکوا یا مسجد حرم دے جمعہ تم نا اے حاتا کی رکھ دو رجے کی دے او تم مسکے او اغا طرف تا رازینو ام کی گی طرف دا بیت اللہ یاد کرے مخمد کعبی شریف مخمد په طرف د کعبه شریف وای کنه وای فولو وجوهکم نواله وای مخونه شتلو په طرف د مسجد حرام باندې دا ولی مخونه واله وای دا کار موږ زکه وکړو فعلنا وکړو موږ دا کار لالا یکون للناس علیکم د دې پاره چې پاتې نشي د پاره د مخالفینو یا پاتې نشي د پاره د یهودو په تاسو حجت بنا او دلیل باجه بوی یهود بوی چې دا څنګه پیغمبر دی چې تو قبلو مالک نشو دی خدای وی قبله مالک شو او باجه به اعتراض وته غوي لکه منافقان چې دی اولی په یو قبله باندې فات نشو لالا یکون للناس علیکم حجت دې د پاره چې پات نشي په تاسو حجت بناو دلیل إلا الذين ظلموا منهم لكن آكسان شو ظلموا كمنهم دينا فخشوهم نفضات شوهم ويريغي تاسو دينا الله ويريغي زمانا ولأتم نعمتي عليكم او دير پارا چفورا کمزو فلنمتون پتاسو خامخا چتاسو کلاکشي خامخا چتاسو